پاپا جان، اگر کسی سے بے خیالی میں کفر نکل گیا، مثلا کہنا چاہتا تھا اللہ مالک ہے مگر معاذ اللہ منہ سے نکلا اللہ مالک نہیں، کیا اس صورت میں بھی کافر ہو جائے گا؟ قائل یعنی کہنے والے کا قول تو یقیناً کفر ہے، مگر اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی، یعنی اس کو کافر نہیں کہا جائے گا کہ بے خیالی میں یہ کلمہ صادر ہوا. حضرت علامہ شامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، رد المختار جلد 6 صفحہ 358، جو کوئی مسخری یا لہب و لعب یعنی کھیل کود میں کلمہ کفر بکے، یعنی کہ مذاق مسخری میں، تو جو کلمہ کفر مذاق مسخری میں بکے وہ سب کے نزدیک کافر ہو جائے گا. جو کوئی مسخری یا لہب و لعب یعنی کھیل کود میں کلمہ کفر بکے، یعنی کہ مذاق مسخری میں، تو جو کلمہ کفر مذاق مسخری میں بکے وہ سب کے نزدیک کافر ہو جائے گا. یعنی اس میں تو اختلاف بھی نہیں، مذاق میں کفر بکنے کی اجازت ہی نہیں. اور اس کے اعتقاد یعنی بظاہر خوش عقیدہ ہونے، جو کچھ کفر بکا حقیقت میں اس سے متفق نہ ہونے کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا. نے مذاق میں کفر بکے اور سب جانتے کہ یہ ایسا ہے نہیں تو مستی میں کر رہا ہے، تب بھی یہ کافر ہو جائے گا کہ یہاں مستی کرنے کی گنجائش نہیں ہے کفر و ایمان کے معاملے میں. پھر فرماتے ہیں، جیسا کہ اس بات کی صراحت خانیہ، یہ بھی ایک فقہ کی کتاب ہے، اس کی صراحت خانیہ میں کی گئی ہے، اور جس نے کلمہ کفر غلطی سے کہہ دیا، کہنا کچھ چاہتا تھا نکل کچھ گیا، غلطی سے کہہ دیا، یا اس سے اکراہن یعنی زبردستی کہلوایا گیا جبکہ دل ایمان پر مطمئن ہو، تو وہ کسی کے نزدیک یعنی کسی بھی عالم کے نزدیک کافر نہ ہوگا. صدر الشریعہ بدر الطریقہ، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی، بہار شریعت حصہ 9 صفحہ 64 پر ارشاد فرماتے ہیں، کہنا کچھ چاہتا تھا اور زبان سے کفری بات نکل گئی تو کافر نہ ہوا، یعنی جبکہ اس امر سے اظہار نفرت کرے کہ سننے والوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ غلطی سے یہ لفظ نکلا ہے، اور اگر اس بات کی پچ کی یعنی جو کچھ منہ سے نکلا اس پر اڑ گیا تو اب کافر ہو گیا کہ کفر کی تائید کر رہا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم.